دغه آیات په شان نزول کوم دي په دې کې د استلام چې آیات د سورې انفال له اول نه راځول تر دوه آیاتو پورې موږ تاسو ته بدر کې غزا احوال راکړي او دا راکړي چې د بدر په غزا کې خدای جل جلاله ویلي وای ما ولې دې مسلمانانو ذکر یو د خدای او د رسول اطاعت کړی او کفارو ته مې ولې شکست ورکړ خدای ویلي وای بانه شاق الله ورسوله ذکر دی د خدای جل جلاله نافرمانی کړې وه هغه څوک چې د خدای جل جلاله اطاعت وکړي خدای جل جلاله په خپله وایي وایي زه به یې خامخا کومه کړم او څوک چې د خدای جل جلاله له دین او د خدای له رسول نه سرکشي وکړي خدای وایي وایي خامخا به یې څه وکړم ذلیله کړم بیا د بدر په غزا کې واقع ده چې پېښه سوره ده فلم تقتلوه دلته چې د مفسرینو د دې آیات په شان نزول کې اختلاف کوي ځینې وایي وایي دغه آیات چې ده دغه فلم تقتلوه ولکن الله قتله دغه آیات چې ده وایي دا د احد په غزا کې وایي نازل شوی ده په کوم ځای کې د احد په غزا کې هغه وایي کیسه ده چې وایي یو کافر و په نامو د ابی ابن خلف باندې دا اولنی هغه کافر ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې وژلی په دې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ټوله زندګي کې په دې درویشتو کلو زندګي کې د دغه لاسه دغه یو کافر وزه سوی ده چې ابی ابن خلف نومېږي دا کافر د دغه لاسه وزه سوی نور کفار د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لاسه نه دي وزه سوی ولې ځکه دی د ټول امت لپاره رحمت دای امت اجابت وی دای امت دعوت نو دا یو نفر جد الله تو جو سوی نور چود دی مخت غنبر نجی بودی نو وی دا اغو سراغی دا اوبای ابن خلاف وی دی احود لغزان نخی وی یواری وی دا شیو زور ادو که یو سراغور وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تی ارتوی لشتی من یحیی العظام و هی رمیم دغه ازوکه به څوک ژوندی شي سره له دې چې دا په دسته وایم دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څه مشهور او انسان وایي وای دغه ازوکه شي زوړ سوی دا او په دسته وای دا وای دا به څوک را ژوندی کړي یزو ورته ویلي وای یحییک الله و یمیتک ثم یدخلک النار وای تا به زه به خدای را ژوندی کړي او ته خدای پیدا کړی خدای به دې وایي مړم کړي او بېرته به دې خدای را ژوندی کړي په یدخلک النار ورته به دې وایي پیدا کړي بیا ابی ابن خلف د بدر په غزا کې اسیر چې کله اسیر شو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله له دې اسیرانو څخه فدیه اخیستله بیا ده ورته ویلي وایي د اسلام پیغمبره زښته ډېره بده مې وایي درسره ولاړه ده یو اس مې وایي در ساتلی اس چې کومه بهترینه ګیه ده وایي دغه اس ته یې ورکومه او انشاءالله وایي دغه اس مې د دې لپاره ساتلی چې همدا تا به وایي ته دې کافر وشوی و یو اتنه ساتره اکیر ده شی بهترین گیا ده زی پا گیا منه ده بخوله لی ده میگی دیدی پار در بیا کرده شی تا با که وزنه دور سیده وی بیا با بوگو زد لاسو دی پا خود غزا پیخ سوله دی بدر لغزا نورست شی دی کفارو اویا مشیران مردان سوی و اویا نفر اشیران سوی و دا چی کل دیر تا خوش سول دی پا خود غزا پیخ سوله روست بشیر با بکی تکرار نو دا او وای دی خلاص شي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ستر جوړه کې دي په خپل غزا کې امر کې دي را روان چې اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان راوړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهادت ورسوي په امر د اس باندې راځو هغه صحابه ورمست چې صحابي دا بل زما د پیر کو زبیر ابن عوام ورمخ کې سو یې نو ورته ویل وای دا سره دې تاسو سره په کوشش راکې دا وای نه کړی نو ورته ویل وای چې ما په پښه کې دې کار زکو چې څنګه راسو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې زه ورته ونیوله په دې شینه کې ووایي او پوښتنه یې غوټه پرې ماته کړې ونیسي کفارو دی خو مشر ابی ابن خلف کفارو په اس باندې پروت کښې تر څو یې نیمایي نیمکې ته رساو په لاره کښې مردار شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای جل جلاله وایي فلم تقتلوهم ابی ابن خلف او د ده ملګري تا نه دي وژلي دي احد په غزا کې ولكن الله قتلهم بلك خدای او زلزك تا ورته ویلي وو چې خدای ژوندی یم کړي مړ به دې یم کړي بیا به دې ژوندی کړي او بیا به دې ناک وژدې جهنم ته ورداخل کړي دا آیات وایي په هغه کښې را جل سوی ده دې احد په غزا کښې او دوم کول د مفسرینو دا د وینا دا د احد په غزا کښې نه ده ناجل سوی دا د خیبر په غزا کښې وایي ناجل شي چېرته خیبر غزا کښې د خیبر هغه غزا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنی قریظه محاصره کړی و. څوک یې محاصره کړی و؟ بنی قریظه یې په خیبر کې محاصره کړی و. بیا دلته یو کافر و په نامه د هغه باندې دام ډېر مشهور کافر و، ابن ابي القیس نومېده. څه نومېده؟ دا کله کله به سره یادوي. ابن ابي القیس نومېده. دغه کافر چې و دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ډېر ضرر رساوه. اغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غشه راواخیست چې چیفیر د خیبر د غزا خواته ورواړه. اغه شی نیغ ورغی چې د پښینه مې وتمرله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک وایي و ما رمیته مې سترګې نه دي کړي. هلته د هغه وخت کې رمیته چې تا دې سترګې څه شي کول؟ د غشې کول. ولکن ما رما خدای قدم څوک وایي وای دا په کومه غزا کې نه دي خبر؟ د خیبر غزا. څوک وزن شو؟ ابن ابي القیس. او مخکینی کول میره واینا دا دی احود پا غزا که نازل سوای چو پی وزن چو او بای ابن خلق پا چو وزن سو او زینی مفسیری وای واینا دا دی بدر پا غزا که وای سنگه دا نازل سوای دا دی بدر پا غزا که چه خدای جل جلاله هو دی مسلمانان و دی نصرت دی پار ملائک راوی لگی او دای امر وطو که از یو حارب بک الى الملائکتی انی معکم فثبت الذین آمنو. چې رسول الله خدای جل جلاله ملائکې راولېږلې بیا امر ورته وکړو وایي هغه کسانو نصرت وکړي چې ایمان یې راوړی ده. نو بیا ملایکو هلته جنګ شروع کړ، کفار یې قتل کړل. نو کله چې وروسته د بدر په غزا کې دا کفار اویا نفره قتل شول او اویا نفره اشران شو، صحابه وو په خپل مابین کې یو بل ته ویلې وایي پلانکی کافر ما ووازوي، ابل به ورته ویلې وایي پلانکی چې و هغه ما ووازوي، ابل به ورته ویلې ما ووازوي. خدای جل جلاله څه ورته وایي؟ فلم تقتلوهم، دا تاسو نه دی وزنی دا چې بیا تپریا دا په اوږو مخکې آیات باندې تپریا فلم تقتلوهم، دا تاسو نه دی وزنی ولکن الله قتلهم، بلکې چا وزن؟ خدای جل جلاله وزن. چې په څو دې آیات باندې ښه نو فلم تقتلوهم تاسو نه دی وزنی دا کفار، ولکن الله قتلهم، دا چې دوی صبر د خدای جل جلاله قتلهم دا یو څه چا کې په دې نو حتی شیرم داده دیگو پا شیرینو مختار که تو مختار که جیش کامرم داده شد اکن کم جی که آیت نجده وی تو بدر دی ولی زکا وای دا مخلی آیتونم دی بدر دی غزا دی روست خبرم دی چاده دی بدر دی غزا ده که دا آیت وای که پا دوش خیبر که نازد سوی وی در که با ارتباط دی آیت ام مخلی خبرو نکر که او هم برو رسلی خبرو نه دا بیا دی قرآن دا بلاغت سر چلیان مناسبت نلگی نو قرآن چه دا پاقا انتهایی مرتبه دی بلاغت سر نخا خبر دا دا چه دا آیات چه که نازم سوی دا و بادر که نازم سوی دا دا نتو روی دا ورست شوایی شه و ما رمیت از رمیت دا تو بادر که نازم سوی دا چه تا بادر که دا یه بلی کسی تا دیا سنگه دا اشاره دا آغا دا و شکل دی بدر پا غزا که رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کفار و رکر قرید یو صحابی پا امر بانی شه خباب ابن منذر نمیده یا خباب ابن منذر نمیده رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ادو پا امر بانی زان تا یو کوتا جوڑ کرده و دی جد قائد و رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل جنگی اسکر سنگ کول سارل جنگی اسکر سارل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی جنگ شگیر تاجو بجوڑ کرده لیا رو سلو در توائم رشت سنگ دانا سر جوڑ کرده سنگ دی پایی سبی درلو بیش یا اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم شدی کپار لکر ولی دی شدی مکی لو گندای را کرسو زخت بیر روی لکر و زرد کسان دوست و مسلح زغری و سروی رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر لاتی جهود سوال نکنی کنسی پوست بری وی با جبرایل علیه السلام را کتسو رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر پیلی وای داد دوم را گت لکر دا تو وای یو متای خواه را واخ را ولوی شده دی سر بطا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو متای خواه را واخ سلی دای دی کپار و دلکر خواد که وشی داری لجیه سر دا کلمات مبارک و شا خاکیل اوجو دا آیت چیوی لیشی تاشین سر لی دکمن سر پا جنگ که مطامق سلسین حالا امریکان سر دا کلمات وایی دا دیر مجرب کلمات کی یا دی صورت یا چین داغ آیاتون وایی و جعلنا من بین ایدیهم صد و من خلقهم صد و فرشینا هم فرشینا دا یې دښمن سترګې خدای کړې دي او بل د جنګ په وخت کې اول شروع ورسره کوله الله وجک نقول وبک نسول وبک نقاتل دغه آیاتونه وایه یا چې دا اول واره پیرم چې کوه بیا وایي الله اکبر خیبر خیبر دا کلمات بیا ورسره وایه خدای جل جلاله وسرې ته بیا څنګه ده مخافات کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي دا خاورې ګورئ چې دلته وایي شاه حکیم کیږو دا یو موټی خاورې دې زرو کفارو سترګو کې دي څوره د چاسو سپنمونه راته یو سترګې سپنمې ګرولې چې هغه ورشي نو خدای جل جلاله ورسره وایي چې ما رمیته واستلج وما رميت أي ما بلغت التراب إلى أعين المشركين في ميدان البدر فأخاب نذر سؤولك والسرب دي مشركان وتبتشاك في غزوة دي بدر كي إذ فدر وقت رميت في استلج خاور دي وكلم ولكن الله رمى خداي جل جلاله دا خاور سلج دي ورقورة سؤولي دا آيات ما تستقر ما نستقر ودي باني خطوري كنه دا آيات ما تستقر وكري دا خبر كتباتي وس أما أصبت آيات راتي كنه ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين دا ذلكم مبتدادا أغا خبر محزوك دا ذلكم دغا لوين يعمد دي خداي جل جلاله يا ذلكم دغا عذاب دي خداي جل جلاله شف كفار ونازل كر يا ذلكم دغا نصر دي مؤمنان شف واشتا دي ملايك روك حق دا يالأمر حق إذا تاتا دي أمر وأن الله موهن كيد الكافرين خدای جل جلاله شي د ضعیف کول کوي د سپک کول کوي د هغه چال او فریب دي چال را د کافرانو لره کفار خو ډېر غټ چال او فریب درلوده کنه په دنیا کې دروغ ځن مکار فریبجن قوم چې د هغه په دنیا کې کفار دي او خاص کر بیا اسرائیل یهودیان دا په دنیا کې فریبجن قوم ده نو خدای جل جلاله وایي وان الله په تحقیق سره خدای پاک چې ده موهنو کید الکافرین دا ضعیف کوون کوي د هغه چال او فریب دي چال لره د کافرانو لره د چا لره د کافرانو لره رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په میدان کې نه دی تاسې د ډاکټر حمیدالله صاحب یو کتاب وګورئ په کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنګ نقشه جوړه کړې ده